kichwa nina shida, ukisikia ninauma, uje kunitiza hao. Urafiki gani huo? Ni uadui huo? Wakutoweza kusaidiana. Ukisikia nina pesa, uishi kwangu kunijia. Urafiki gani huo? Ni uadui huo? Wakutoweza kusaidiana. Ukisikia ninauma, uje kunitiza hao. Urafiki gani huo? Ni uadui huo? Wakutoweza kusaidiana. Ukisikia nina pesa, uishi kwangu kunijia. Urafiki gani huo? Ni uadui huo? Wakutoweza kusaidiana. Urafiki gani huo wa mwisho wa mwezi? Siku za muambo haonekani, hata nikiumwa unaambo nami. Wakati ninapaumwa uonyeshi mapenzi yako. Siku za muambo haonekani, hata nikiumwa unaambo nami. Urafiki gani huo wa mwisho wa mwezi? Siku za muambo haonekani, tani kiumwa unaambo nami. Wakati ninapaumwa uonyeshi mapenzi yako. Siku za muambo haonekani, hata nikiumwa unaambo nami. Hata nikiumwa unaambo nami.